بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo kiwa ni usiku wa tarehe 12 ikiwa ni usiku wa tarehe 12 mwezi wa Rajab mwaka 1441 katika darsa ya risala nawaqidhul islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ambapo mmoja wapo wa risala zilizowekwa katika daura hii ya tulab al-jami'at, wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania. Jana lillahi alhamdul minna tuliweza kumalizia kitanguo cha kwanza na cha pili. Leo tuanza cha tatu. Inshallah ta'ala nitajaribu kwenda cha tatu mpaka cha saba biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo tuwe pamoja inshallah, tusonge tumalize. Qala rahimahullah ta'ala, athalithu man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Qawluhu athalithu من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا الناقض الثالث من نواقض الإسلام. هيكي ndio kichanguo cha tatu katika vile vinavyotangua na kuchangua Uislamu. Na hapa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ametaja mambo matatu. Akasema man lam yukaffir al-mushrikin, ili la kwanza, yoyote ambaye hata wakufurisha washirikina, ay la yara kufrahum, yoyote ambaye haoni kuwa washirikina wamekufuru, la yara kufrahum wala ya'taqidu dhalika, na wala haitakidi kuwa hawa ni makafiri. Kwa mfano mtu aseme inna al-yahuda laysu kuffaran, mayahudi sio makafiri, au manasara, au majusi, au wanaoabudu masanamu, akasema wale si makafiri, fahuwa bihadha la yukaffiru al-mushrikin, kwa maneno yake haya atakuwa hawakufurishi washirikina, wala ya'taqidu kufrahum, na pia kwa maneno yake haya atakuwa haitakidi kwa wale wamekufuru, wala yaqulu bihadha illa rajulun kafirun, jambo kama ile hawezi kusema isipokuwa ile mtu yeye mwenyewe amekufuru, al-iyadhu billah. Kwa nini? Li'annahu lam yukaffir man kaffarahu Allah subhanahu wa ta'ala wa kaffarahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hajamkufurisha yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkufurisha, kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam amemkufurisha. Na hili ni jambo ambalo katika asri yetu hii limeenea sana, haswa kwa vijana, na hili mmelilahadhi kwa vijana ambao wameingia na kuvama katika masuala ya kuangalia mipira football. Mimi nakumbuka kijana mmoja amsifu sana mchezaji, mimi namuona zungumza na mwenzake, kamwambia lakini wajua huyo mchezaji unayemsifu sana huyo, msifia sana huyo, kafiri huyo. Asema si kafiri. Kamuuliza nani? Asema Mkristo. Si kafiri. Yaani kwa mahaba yake juu ya yule mchezaji ambaye ni kafir, mpaka yampelekea yeye kuona lile neno kafir kutumika kwa mtu kama yule si sawa. Na hii ni hatari sana, na wengi katika watu hili hawalifahamu, ukawaona hawataki kukubali kuwa hawa ni kufaru, bali wengine waona ni katika hali ya kueneza chuki baina ya watu. La, Allah subhanahu wa ta'ala sema huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, ikiwa si mu'min ni kafir, hakuna manzila baina almanzilataini, kama wanavyosema nani, mu'tazila. هكون خط رمادي إما أسود إما أبيض لكن هكون خط يا كتكاتي أتي كجيفو جيفو يمتشانغانيا بين نيوبة ننيوسي أو يمتو يبيت كتكاتي لا ni imma yuko huku ama yuko huku. Allah subhanahu wa ta'ala akiwataja mayahudi na maneno yao ya kusema kuwa kuhusu mitume wa Allah, nu'minu biba'd wa nakfuru biba'd, wakawa waamini mitume kuanzia Musa kwenda nyuma huko, lakini Isa alayhi salatu wasalamu kamkanusha na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakamkataa. Allah subhanahu wa ta'ala sema ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndiyo makafiri wenyewe haswa. Allah akawakufurisha subhanahu wa ta'ala. Na Allah akiwazungumzia manasara sema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Ha maneno ya kuwazi katika kitabu cha Allah, inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Haya maneno Allah akizungumzia waliokufuru katika ahlul kitab na kukataa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akataja kuwa wataingia ndani ya moto wa jahannam milele. Kwa hivyo hili jambo ni wajibu kwa muislamu kuliitakidi, kuwa asiyekuwa muislamu asiyemkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata, basi usi si muislamu, bali huyu aitakidiwa kuwa amefanya nini? Amekufuru. Kwa hivyo mtu akisema kuwa hawa si kufara, wakati Allah subhanahu wa ta'ala asema nani ni kufara, fayakfuru man yaqulu dhalika, atakufuru yule mwenye kusema maneno hayo. Kwa hivyo la kwanza, man lam yukaffir almushrikin. Al-amru thani, man shakka fi kufrihim, ambaye anashaka juu ya kufur ya hawa kufara na washirikina. Au shakka fi kufrihim, ay shakka fi kufri man kaffarahu Allah wa rasuluhu, akawa na shaka na wale ambao Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamewakufurisha. Wa man hakama Allah alayhi wa hakama alayhi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil kufr, akawa na shaka na wale ambao Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamewahukumia kuwa wamekufuru. Faman shakka fi kufri al-kafiri kafar, yoyote anayekuwa na shaka juu ya kukufuru kwa kafiri, basi huyo atakuwa yeye pia amekufuru, wal-iyadhu billah. Idhil wajib ala al-muslimi an la yaqa'a fi qalbihi shay'un min at-taraddud aw ash-shak fi kufri man kaffarahu Allah aw fi kufri man kaffarahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Haitakikani uwe na shaka. Kwa mfano Abu Jahal amekufa katika kufur, mfano. Ama tuchukulie mfano mwingine, Abu Lahab, mpaka Allah ameteremsha sura tabbat yada abi lahab wa tab. Kwa mfano atokee mtu aseme mina shaka Abu Lahab yule aweza kuwa nani, aweza kuwa Muislamu, huyo atakuwa na shaka na maneno nani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndio mfano wake hivi. Au kama wanavyoitakidi baadhi ya ghulatul murji'a kuwa Firau, ghulatul sufiya pia wapo katika ghulatul sufiya, waliitakidi kuwa Firauni katika muwahidin, ni katika watu wa tauhidi tena za hali ya juu kabisa. Unafahamu Firaun huyo alizungumzwa katika Qur'an, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala sema yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar وبئس الورد المورود وأطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. هو وسيما كوا لمسلام تنا موحد كونيني بسبب اعتقاد ياو يا وحدة الوجود وهو يتكيد كوا الله سبحانه وتعالى كل ما علي بل الحلولية مبكا ويتكيد كوا الله حل في كل شيء مبكا كفكي أمتو كسيما فسبحانك سبحاني وتسبيحك تسبيحي. Ndio Al-Hallaj alikuwa akisema kuwa ma fil jubbati illa Allah, amevaa jubba asema hayuko ndani ya hii jubba isipokuwa nani? Allah. Kwa hiyo Firaun aliposema ana rabbukum al-a'la alikuwa yuko sawa kabisa, kwa sababu Allah yuko ndani yake, ndio akasema ana rabbukum al-a'la. Hadha al-kufr, hadha al-kufr ash-shani', hii kufr hii usifikirie imeanza tu mtu akakurupuka akafika hapa. Hii imeanza na hizi hizi maulidi na itima hii. Pole pole, pole pole, pole pole, mpaka mtu akafikia katika hali kama hii. Yaanza mbali sana mpaka wakafikia katika hali kama. Na hii si kusingizio, wazungumza katika vitabu vyao. Ghulatu sufia wazungumza haya katika vitabu vyao. Na ndio maana ulama wakamkufurisha nani? Al-Hallaj. Na wengineo katika ghulatu as-sufia wanaoitakidi itikadi kama hizi chafu. Kwa hivyo yote anayeshuku wanashaka, yule aliyekufurishwa na Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa ni kafir, yeye pia atakufuru wal iyad billah. Al-amr ath-thalith aw sahha madhhabahum wa hadha akhbath. Huyu ndiye muovu zaidi. Kwa mfano itikadi katika itikadi ya washirikina au kufari ya kikafiri inayomtoa mtu katika Uislamu, awasema hadha fi'lun sahihun, hiki kitendo alichokifanya ni sawa. Kama kwa mfano hivi kusema Firaun aliposema ana rabbukumul a'la, ilikuwa ni sawa sema maneno kama haya, na waona wazi kwa hii ni kufru wadih. Huyo anasema maneno kama hapa atafanya nini? Atakufuru. Au akasema maneno ya kufru kusema hadha qawlun sahih, inna Allah thalithu thalatha, kusema hadha qawlun sahih, wewe pia utakufuru, kwa sababu wasahihisha madhehebu yao ya batili ya kufuru. Au wakafanya amal kama kwa mfano wakamchinjia siku Allah subhanahu wa ta'ala, wakasema hiki kitendo alichokifanya ni sawa, au hili jambo halina neno kulifanya. Faman sahaha madhhab al-kuffari au shay'an min aqaidihim al-kufriya an-naqila min al-milla fahuwa kafir. Yoyote ambaye atasahihisha madhehebu ya kufaru au chochote katika itikadi zao za kikafiri, itikadi zinazomtoa mtu katika Uislamu, basi yeye pia atakufuru. Kwa hivyo hivi ni vitu vitatu ndani ya hii naqidh moja, na vyovyote katika hivi vitatu vya mtoa mtu katika Uislamu wal iyadhu billah. Arabi, man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadihi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الرابع أي الناقض الرابع من نواقض الإسلام كتنقو شأنك كتنقو في الإسلام قوله من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه هذا ناقض من نواقض الإسلام العشرة. هيك نكتشنغو كتك فيتشنغو في الإسلام كومي. وهو أن يعتقد الإنسان أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي تكيد متقوى مونغوزو ننجي يا أسيكو متوم صلى الله عليه وسلم نكمل فزيدي kuliko muongozo aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii kwa kweli hadha kufrun billah, ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Li'anna hadiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wahyun min Allah, kwa sababu muongozo aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na muongozo wa yule anayesema ni mbora kuliko muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, amrun nabitun fil ardi, ni jambo ambalo latokamana na hapa hapa tu ardhini, watu wamelitunga, akaliitakidi ubora kuliko lile alilokuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa shattani baina thara wa thuriya, wapi kwa wapi, mchanga chini na nyota ziko juu, ni vitu viwili tofauti kabisa. Na mtume sallallahu alayhi wasallam katika khutba zake za Jumaa, kila Ijumaa alikuwa akisema amma ba'd fa inna khayra alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo akathibitisha kuwa muongozo aliyokuja nao na njia aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo bora kabisa. Wewe ukaje ukasema la, kuna nyingine bora kuliko hii, bimaana umemkadhibisha nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maneno yake haya na kadhalika umemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa yeye ndiye aliyeteremsha hii sheria kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Fahadiyuhu salawatullahi wa salamuhu alayhi huwa siratullahi almustaqim, muongozo aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiyo njia ya Allah iliyonyoka, ndiyo dini ya Allah iliyonyoka aliyoiridhia waja wake kuifuata. Na Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa kadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina, na namna hivi tumekufunulia kuteremshia wahi. Hii Qur'an akaita ruh, akaita roho kwa sababu ni uhai wa nyoyo za watu. Ruhan min amrina, kwa hivyo hii Qur'ani ni wahi na ni roho itokanayo itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kaiteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, kabla ya hapo ewe Muhammad ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani. Walakin ja'alnahu nura, lakini tumekifanya kitabu hiki yani Qur'an kuwa ni nuru kwa watu. Ay hadha alwahyi alladhi nazala alayhi sallallahu alayhi wasallam, hu wahyi aliyoteremshiwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, Allah amejaalia ni nuru Qur'an na sunna alikuja nao mtume sallam. Nahdi bihi man nashau min ibadina, nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sema sisi humuongoza kwa nuru hii yule tunayemtaka katika waja wetu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika wewe ni mwenye kuwaongoza watu katika njia iliyonyoka. Siratillah, njia ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kile anachotuongoza nacho mtume sallama ni njia inayotoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadiyuhu sallallahu alayhi wasallam huwa khairul hadi, muongozo aliyokuja nao mtume sallama ndiyo mbora zaidi. Faman i'taqada anna hadiya ghairihi sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadi sallam fahuwa kafirun billah wa kharijun min millati al-islam. Yoyote ambaye ataitakidi kuwa kuna mwingine ambaye amekuja na njia na muongozo utakuwa ni mbora zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi huyu atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka katika Uislamu. Kisha akaeleza rahimahullahu ta'ala na kusema, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, au hukmu ya mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko hukmu aliyokuja nayo. Kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir, ay wa man i'taqada anna hukma ghayri an-nabi sallallahu alayhi wasallam akmalu min hukmihi sallallahu alayhi wasallam fahuwa kafirun billah. Yoyote anayetakidi hukmu ya asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko hukmu aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa kharijun min millati al-islam, atakuwa ametoka katika mila ya Uislamu. Na hukmu ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni wahi kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu Allah ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hivyo hukmu aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam ni hukmu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yote anayetakidi kuwa hukmu ya sikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko hukmu aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kitendo kama hiki atakuwa amekufuru, li annahu irtada hukma aljahiliya, kwa sababu atakuwa ameridhia hukmu ya kijahiliya. Wakhtarahu ala hukmi alislam wa hukmi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akachagua hukmu za kijahiliya juu ya Uislamu na juu ya yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa hadha kafirun billah wa kafirun bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa mu'minun bit taghut, kwa kufanya hivyo atakuwa ameamini taghut, hakumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نهين لك وحالي ونافق كواوا لك وكفضليشا حكم يسيقوا الله سبحانه وتعالى جو يكيل لشك جناتش أنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نهي وزكاني تمتاجة كتك مشارط لا إله إلا الله أو تمتاجة كتك نغوز لا إله إلا الله موجة كتك نغوز زاكني كفور طاغوت أمبان ديو لا إله كفور كلا كنا تشعبدي وباسنا الله سبحانه وتعالى. فالكفر بالطاغوت ركن من أركان الاستمساك بلا إله إلا الله كفور طاغوت ننغوز كتك نغوز زكشكمانا نلا إله إلا الله كيف يوتي أنبعي حتى كفور طاغوت هو يسكت كوات ولا إله إلا الله يوتي أن يفضليش حكم يسيق ومتوم صلى الله عليه وسلم يو يحكم يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم أو أكيتكيد حكم يمتوم مجين نبورا كلك حكم يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم كما أن يفضليش حكم زكي طاغوت هو يتكفور إلي تويوازي كنفانو ليو أتوكي يمتو أسمي حكم يا كابيتوليزم كم فانو نبورا كلكو حكمو عليكو جانو متومس أو كلكو شريعة عليكو جانو متوم محمد صلى الله عليه وسلم أما كوميونيزم نبورا كلكو ما كومينستوالي نايل حكمو ياو نبورا نمفموهو نبورا كلكو أولي عليكو جانو متوم محمد صلى الله عليه وسلم أو ديموكراسيا ديموكراسي نبورا كلكو يالي عليكو جانو متوم محمد صلى الله عليه وسلم مونيكو فاني كتندو كما إيجا تكوى مكفورو حتى كسوازيشا akasema basi sawa pia atakufuru hukumu yoyote ambayo hakuja nayo mtu Muhammad sallam haiwezi kuwa sawa kabisa. Kinachokuwa sawa ni kile alichokiweka Allah subhanahu wa ta'ala, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tuchukulie mfano binadamu haswa katika asri hii tunaoishi, wengi hujifanya kupigania haki za kibinadamu kama wanavyodai human rights. Kwa mfano mtu akamuua mwenzake, inshallah amemuua kwa kukusudia, ikaondolewa hukumu ya yeye kuuawa. Kwa nini? Kwa sababu wachunga haki za binadamu. Je, haki ya yule aliyeuawa iko wapi? Yule aliyeuawa si binadamu? Yule aliyeuawa pia ni mwanadamu, ana haki yake, na haki yake ni kuwa imma huyu alipizwe kisasi au ikiwa jamaa zake wameridhia alipedia, alipedia, sio? Sasa angalia hukumu ya Uislamu. Hukumu ya Uislamu sema walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kuna uhai katika kisasi. Mtu anaweza kusema vipi kuna uhai na mtu yuuawa? Mtu alipwa kisasi. Na hapa hapa Allah sema walakum fil qisasi hayatun. Wallahi kutakujua hii hikma, kuwa Allah ndiye anayewajua hawa aliowaumba akaweka hukumu hii. Siku moja nenda kaone ikiwa unjaliwa kwenda mamlaka, ukasikia kuna hukumu yasimamishwa kwa mtu ameua, nenda. Huwa waitwa watu uwanjani hivi waende. Nenda pale ukaangalie. Mwaito njoni muone huyu, alafu yasomewa mashtaka yake, aliua kadha, imethubutu kuwa ameua, kwa hiyo hukumu yake na hiyo fanya nini? Akatwa kichwa. Sawa, msidanganywe vile visa ati yule mtu yuaje mfungwa macho, yule mwenye kukata watu vichwa ashikwa sio afanywe, ah, kuna chochote yuaje taratibu. Sasa tekeleza hukumu ya Allah, anaupanga wakata kama kijembe, kata kisawa sawa, kisha iwawekwa yasomwa aya, ikiwa ameua, ikiwa ni hiraba, kwa mfano inna majazaa alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu sa'ana fil ardhi fasada, almuhim yasomwa aya, kisha ile bwana yapita pale, iwekewa kile kichwa, kile kichwa chaanguka pale mwanzo. Ikiwa hukumu ameua, kisha wewe ukatizama ukaona kile kichwa chaanguka, ukitoka pale kama hujala mwanzo hudi, nakwambia kabisa hudi, siku hiyo hutokula kweli. Kama uenda kula ghadaa utakuwa na kile kichwa tuchanguka kabisa, Alafu sasa utaondoka mikono yako ikiwa mfukoni kabisa, na wewe utajiona mwenyewe watia mkono mfukoni mwenyewe, wa mnyonge waondoka, mtu akija karibu amhepa, kwa nini wasije nkambwaga nkamua mimi pia nikaenda kafanya vile. Utajua hikma ya Allah katika hii hukumu, wallahi alazim utajua kuwa Allah ana hikma kubwa. Nani wafikiria atakaribia jambo la mauaji baada ya kuona mwenzake amefanya vile? Tena vile kwa lau kama angeliuawa mmoja muuaji mmoja tu, basi watasalimika wengi katika watu kwa sababu ile kisasi. Ndio maana Allah akasema walakum fil qisasi hayatun, kuna uhai. Kwa nini? Kwa sababu mmoja akishafanywa vile hakuna mwingine atarejelea. Ama maonaje wale waizi wanaoiba kwa mabavu, mtu wabeba bunduki waiba kisha wakamatwa kisha wachukuliwe, kwa mfano hawa wawekewe hukumu ya Allah, wasulubiwe waanikwe juu hivi mpaka wafle mbali, wako juu hivi barabarani hivi. Kuna sehemu labda hapa hivi katika mji ambao ndio kona kubwa, watu wote wapita pale, kisha kuwekwa msalaba pale, waweko pale juu, kila anayepita na gari lake aona nini. Wale waliiba, waliiba benki fulani bwana, na mabunduki yao wakashikwa. Sasa hii ndio jaza yao. Hivi wafikiria mtu akishindwa hata kula atabeba bunduki ya makiswaibe? Habebi, atakula mchanga, yuko radhi alimchanga, lakini hawezi kufanya kile kitendo. Kwa nini? Hii ndio jaza yake. Mimi sitaki kuwekwa vile, aibu mwanzo, alafu kifo cha aibu kile, wafa unaanikwa juu kule, watu wote wakuona namna unavyokufa, hakuna mwingine atarejelea kitendo kama kile. Kwa hivyo hukumu aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, wallahi ndani yake kuna hikma kubwa sana. Haiwezekani kutokea hukumu ambayo itakuwa ni bora kuliko ile aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis, man abghadha shay'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi, yoyote anayechukia chochote kile katika yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata akikifanyia kazi atakufuru. Sawa'un min al-aqaid ad-diniyya allati hiya asahhu al-aqaid al-aqaid aw al-ibadat ash-shar'iyya wa hiya akmal al-ibadat, iwe ni sawa katika itikadi za kisheria ambazo ndizo itikadi bora kabisa, au katika ibada miongoni mwa ibada alizoziamrisha, au adabu na akhlaq nzuri alizoziamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yoyote mwenye kuchukia chochote katika yale ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukaingia katika moyo wake kuchukia kile kitu, kutokipenda. Kwa nini tumewekewa swala? Swali mara tano bwana. Tafanyaje bwana, acha swali bwana. Si tushaamrishwa bwana. Hata ukaswali, swala yako mwanzo haisihi, na juu yake utakoshofanya nini? Ushakufuru kwa kuchukia kile ambacho amekuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau amila bihi, hata akiifanyia kazi, akilifanyia kazi lile jambo analolichukia, atakufuru waliyadhu billah. Liannahu bimujarradi bughdhihi lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakfur, kule kuchukia tu kile alichokiamrisha Mtume sallam ni kufru waliyadhu billah, na hii ni kufru ya nifaq, ni kufru an-nifaq, kwa sababu wanafiq ndio walikuwa wakichukia yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu nifaq kufru yake imegawanyika, miongoni mwa makufru nifaq bughdhu shay'in mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kuchukia chochote katika yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha al-bughd muhbitun lil a'mal mukhrijun min ad-din, chuki kama hii ya ndani ya moyo ya kuchukia lile jambo, jambo kama hili lamtoa mtu katika Uislamu wal'iyadhu billah, na kuharibu amali zake zote. Walau amila bihi, ay walau amila bihadha shay' alladhi abghadahu, hata akitendea kazi hiki kitu alichokichukia, fa innahu yakfur, بمجرد وجود البغض له في قلبه مجرد katika moyo wake kuna chuki dhidi ya kile kitu hata kikifanyia kazi atakuwa amekufuru na hii iko wazi sana ili jambo liko wazi na mfano wake ni chochote chochote kile katika sheria iliyokuja na mtume sallallahu alayhi wasallam السادس tukisoma ya sita itakuwa tumefikisha ngapi naam nne sio ya nne kwa leo tasimamia hapo kisha kesho inshallah zile nne zilizobakia tazimalizia.